ରହିଲୁ ମା ତାରିଣୀଲ ସେଇଠି ଆଉ କେଉଁ ଭକତକୁ କଥା ଦେଇ ଏଠୁ କାଳେ ଚାଲିଯିବୁ ମା ତୁଇ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଡର କାଞ୍ଚିରେ ଥିଲୁ ତୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲୁ ପୁରୀରୁ ଘଟ ଗାଁ ଏବେ ଘଟ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ହୁଏ ତ ଯିବୁ ମା କେବେ କାଞ୍ଚିରେ ଥିଲୁ ତୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲୁ ପୁରୀରୁ ଘଟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ହୁଏ ତ ଯିବୁ ମା କେବେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବଜାଇ ତୋର ଆଉ ନବଜା ସେ ମାୟା ଘୁଙ୍ଗୁର ତୋ ମା ଆଉ ନବଜା ନବଜା ମାୟା ଘୁଙ୍ଗୁର ଶିରିହୀନ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ଘଟ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବ କାହା ପାଖେ ଆଉ ମାନସିକ କରି ଭକତ ନଡ଼ିଆ ଦେବ ଶିରିହୀନ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ଘଟ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବ କାହା ପାଖେ ଆଉ ମାନସିକ କରି ଭକତ ନଡ଼ିଆ ଦେବ ଛାତି ଫାଟି ଯିବ ମୋର ଆଉ ନବଜା ନବଜା ସେ ମାୟା ଘୁଙ୍ଗୁର ତୋ ମା ଆଉ ନବଜା ନବଜା ସେ ମାୟା ଘୁଙ୍ଗୁର ଘୁଙ୍ଗୁର ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲୁ ମା ତାରିଣୀଲ ସେଇଠି ଆଉ କେଉଁ ଭକତକୁ କଥା ଦେଇ ଏଠୁ କାଳେ ଚାଲିଯିବୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଡର ଆଉ ନବଜା ନବଜା ସେ ମାୟା ଘୁଙ୍ଗୁର ଲୋମା ଆଉ ନବଜା ନବଜା ସେ ମାୟା ଘୁଙ୍ଗୁ ସେ ମା।